به خیر کوچولو. به نام خدای مهربان. سلام به روی ماه شما دخترای گلم، پسرای نازنینم. سلام به شما بزرگترا که همراه کوچولوها شب بخیر کوچولو گوش میکنیم، یاد بچگی های خودتون میفتیم. خب یک قصه دارم از آقا سوسکه، خواهش میکنم خوب خوب گوش بده. اسم قصه‌مون هست آقا سوسکه و کلوچه خوشمزه. شب بود، آقا سوسکه میخواست کم کم بره خونه. توی راه خونه بود که یه دفعه یه بوی خوبی اومد. آقا سوسکه یه نفس عمیقی کشید. به به، بوی کلوچه بود، یه کلوچه خوشمزه. آقا سوسکه بو کرد و بو کرد، چپ رفت و راست رفت تا کلوچه رو پیدا کرد. کلوچه خیلی بزرگ بود، اونقدر که آقا سوسکه نمیتونست همشو یه دفعه برداره و بلونش ببره. برای همین یه تیکه از کلوچه رو کند، بقیه یه کلوچه رو با برکا پوشون که کسی اونو پیدا نکنه، و بعد هم تیکه یه کلوچه رو برداشت و رفت به طرف لونش. آقا سوسکه تو راه لونش بود که مورچه پا کوچولو رو دید. مورچه جلو اومد و گفت به به، آقا سوسکه عجب کلوچه خوشمزهی پیدا کردی، از کلوچت به منم میدی؟ سوسکه گفت نه نمیدم، این کلوچه کمه، همش برای خودمه. بعدم با سرعت از اونجا رفت. کمی جلوتر موش عینکی آقا سوسکه رو دید، جلو اومد و پرسید چه بوی خوبی داره، یکم به من کلوچه میدی؟ سوسکه گفت نه نمیدم، این کلوچه کمه، همش مال خودمه. بعدم کلوچه رو محکم گرفت و از موش عینکی دور شد. آقا سوسکه سریع تر از همیشه رفت و رفت، آخه میخواست بقیه کلوچه رو نبینن. اما اتفاقا کمی جلوتر زنبور رسید و آقا سوسکه رو دید. زنبور گفت به به، چه بوی خوبی، عجب کلوچه‌ای، آقا سوسکه از کلوچت به من میدی؟ سوس گفت نه نمیدم، مال خودمه. بعد هم آقا سوسکه اونقدر سریع را افتاد و رفت که حواسش نبود، جلوی پاشو ندید و یه طرف افتاد و کلوچم یه طرف دیگه. سوس خواست بلند شه و کلوچهشو برداره تا تندی به سمت خونش بره، اما نتونست، آخه پاش درد میکرد. حالا آقا سوسکه تک و تنها مونده بود و نمیدونست باید چی کار کنه. با صدای بلند فریاد زد کمک. اول از همه زنبور صدای آقا سوسکه رو شنید، کنار چاله اومد و دید بله، سوسک افتاده و نمیتونه از اونجا بلند بشه. آقا سوسکه تا زنبور رو دید گفت زنبور جان، دستم به دامنت، یه کمکی بکن، منو به لونم برسون. زنبور گفت ای خیلی زرنگی، اون موقع که منو دیدی و از ترس اینکه یکم کلوچه به من بدی زودی رفتی، باید فکر اینجاش رو هم می کردی. بعد هم ویز ویز کنان رفت. آقا سوسکه دوباره صدا زد موش جان، مورچه جان، کمکم کنین. موش عینکی صدای آقا سوسکه رو شنید، به سمتش اومد و آقا سوسکه رو دید. سوسکه گفت موش جان به دادم برس، پام درد میکنه، منو برسون به لونم. موش عینکی گفت زرنگی ها، تو که حتی یه ذره کلوچه‌ام به من ندادی، من چرا کمکت کنم؟ بعد هم موش اون تیکه یه کلوچه‌ای رو که روی زمین افتاده بود برداشت و رفت. بله بچه ها، آقا سوسکه یه گوشه افتاده بود و نمیدونست چی کار باید بکنه. آقا سوسکه با خودش گفت عجب کاری کردم، من که اون همه کلوچه پیدا کرده بودم، کاش یکم از اونا رو به بقیه میدادم تا اونا از دستم ناراحت نشن وقتی گرفتاری منو تنها نذارن. اما دیگه دیر شده بود. در همین موقع بود که مورچه که صدای آقا سوسکه رو شنیده بود از راه رسید. آقا سوسکه گفت مورچه جان، تو رو به خدا منو تنها نذار، پام بد جوری درد میکنه، منو به لونم برسون. مورچه نگاهی به حال و روز آقا سوسکه کرد و گفت تو به من کلوچه ندادی، اما من کمکت میکنم، چون گذشت و مهربونی رو خوب بلدم. بله بچه ها، مورچه به کمک آقا سوسکه رفت و اونو به لونش رسوند. آقا سوسکه هم که مهربونی رو از مورچه یاد گرفته بود، برای تشکر جای اصلی اون کلوچه بزرگ رو به مورچه نشون داد تا مورچه بره کلوچه رو برباره و بین همه تقسیم کنه. عزیزای دلم، مهربونی و گذشت همیشه قشنگه. اینکه همه شما رو قشنگ میبینن، ضمن اینکه نقاش بال پروانه ها شما رو خیلی خوب نقاشی کرده، دل مهربونی بهتون داده که زیباترم به نظر میرسید. ماشاءالله به همه شما بچه های گلم که دلهای مهربونی دارید، همینجور مهربون باقی بمونید. وسایل بازیتون رو به دوستانتونم بدین که اونا با شما بازی کنن. باشه، تا فردا، خدا نگهدار.